jak ty. Spójrz na prawdę, to fakty. Sportowe buty i pansowe nuty kierce. Mam to wszystko plus whisky w butelce. Na joint zostawiam tu jeszcze miejsce. Mówiąc się masz, powiem ci czego nie masz. Nie masz MPC w wersji 3000 XL. Masz tylko swój stary mikser. Podbij do mnie, dam ci od Mariana mixtape. Posłuchasz sobie co to brzmienie czyste. Mam wydawcę, a nawet ich szereg. Każdy z nich jest lepszym od ciebie raperem. I tak naprawdę to ty masz problem. Ty jesteś redman, a twój kumpel to Method Man. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam ja. Z tą różnicą, że jest mało takich jak ty. Spójrz na prawdę, to fakty. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam ja. Z tą różnicą, że jest mało takich jak ty. Spójrz na prawdę, to fakty. Słuchaj, jak przybijasz, że jestem biały murzyn, to... Gdzie mój kuzyn jest naprawdę bardzo duży i nosi 7XL bluzy. Poczekam jak zagrasz w Kielcach koncert, bo w tamtym mieście to nieźle szponce. Będziesz szedł po ulicy potem, to przyjadę cię moim samochodem. A to co piję to wódka z lodem. I Kielce są moim godłem. Słyszałem, że coś gadałeś na picha, to za to cię pojadą po... Jak siedziałeś sobie na ławeczce, to ja jeździłem z wariatami w beczce. Niezły z ciebie pressure, to ty lamusie, jesteś lesze. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam ja. Z tą różnicą, że jest mało takich jak ty. Spójrz na prawdę, to fakty. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam ja. Z tą różnicą, że jest mało takich jak ty. Spójrz na prawdę, to fakty. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam. Ja mam to, czego nie masz. Ty masz to, czego nie mam. Ja mam to, czego nie masz. Ty